Bakara Suresi 135-145. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا. Dediler ki, Yahudi ya da Hristiyan olun, doğru yola ulaşırsınız. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kul de ki onlara, bel millete İbrahim'e hanifa. İbrahim dini hanif diniydi. Ema kâne minel müşrikin, İbrahim müşriklerden değildi. Bakara 136. Kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ. O halde deyin ki, biz Allah'a inandık ve bize indirilene inandık. Ve mâ unzile ilâ İbrahim, İbrahim'e indirilene inandık. Ve İsmail'e indirilene inandık. Ve İshâka ve Yakûb ve Lesbât, İshâka, Yakûb'a ve torunlara indirilene inandık. Ve mâ utiye Musa, Musa'ya verilene ve İsa, İsa'ya verilene aleyhine salavat ve teslimat. Ve mâ utiye nebiyyûne min Rabbihim ve o nebilere Rablerinden verilene inandık. La nüferriku beyne ahadin minhum. Biz onlardan hiçbirini bir diğerinden ayırmayız. Hepsi bizim için birdir. Ve nehnu lehu muslimun. Biz Allah'a teslim olanlarız. Bakara 137. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi inanırlarsa, işte o zaman gerçek yolu bulurlar. وَاِنْ تَوَلَّوْا. Eğer dönerlerse, فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Onlar apacık bir ayrılık içindedirler. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهِ. Allah onlara kafi gelecektir. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. O işitendir, o bilendir. Bakara 138. Sibgatallah ve men ehsenu minallahi sibga. Allah'ın boyası, onun boyasından daha güzel ne olabilir? Ve nehnu lehu abidun. Biz ona kul olanlarız. Bakara 139. Kul de ki ey Muhammed, etuhaccunena fillah. Bizimle ey ehli kitap, bizimle Allah konusunda mı tartışıyorsunuz? Ve huve rabbuna ve rabbukum. O bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ve lena amaluna. Bizim yaptıklarımız bize. Ve leküm amalukum. Sizin yaptıklarınız sizedir. Ve nehnu lehu muhlisun. Biz ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kul olanlarız. Bakara 140. ayet. اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Lesbar. Ya da şöyle mi diyorlar? İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Lesbar ve torunlar كَانُ هُودًا اَوْ نَسَارًا. Ya Yahudiydiler ya da Hristiyanlar idiler mi diyorlar? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. قُلْ اَمَنْ اَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهِ. Peki siz mi daha iyi bilirsiniz? Yoksa Allah mı? Ve men ezlemu mimmen keteme şehadeten indehu minallah. Yanındaki şahitliği gizleyenden Allah katında daha zalim kim vardır? Ve mellahu bi gafilin amma ta'malun. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Bakara 141. Tilke ümmetin. Onlar bir ümmetti. Gelip geçti. Leha ma kesebet. Onların kazandıkları onlara. Ve leküm ma kesebtüm. Sizin kazandığınız da sizedir. Ve la tüselune amma kanu yamelun. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulmazsınız.